parting in your hair. It's hardly ever there. Wash your face, shabby in your dress. Always look a mess, don't you care? Mom is there to see you always look your best. Change your dirty vest, when you grow you'll be a king. Never do a thing for a 20 blackbirds sing along. Royal gifts they all will bring. When you are a king, everywhere you go, people bowing low, carriages to take you anywhere. Feet won't ever touch a thing when you are a king. Tore your shirt again, fighting in the rain with what's his name. Shoe black on your face, you're really a disgrace. Mommy smiles and all the while because she loves you, she will worry so. And if you're good, you know that when you grow, you'll be a king. Never do a thing for a 20 blackbirds sing along. Royal gifts they all will bring. When you are a king, everywhere you go, people bowing low, carriages to take you anywhere. Feet won't ever touch a thing when you are a king. When you are a king, never do a thing. 4 and 20 blackbirds sing along. Royal gifts they all will bring. When you are a king, everywhere you go. Als je een koning bent, wat dan, hè? Wel een belangwekkende vraag die al gesteld werd in 1971 door de White Plains. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Bokhuizen. Goedenavond. Hey, mooi dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol heerlijke muziek. Nou, je kreeg al een eerste indruk, zou ik zeggen, hè? Prachtig toch? De White Plains, mooi hè? Nog met ouderwetse violen zou je kunnen zeggen. Wat zit er in de show vandaag? Nou, best wel een hele hoop. We gaan het hebben over gluren bij de buren in Nissewaard. Wat is dat nu weer? Nou, je krijgt straks alles uitgelegd. Kun je gezellig meegluren. Zoals we op de Zeeuwse eilanden noemen, schum. Even kijken, Han van der Horst is ook wel van de partij. Ook wel weer van de partij, zo moet ik het zeggen. Alles wat je zegt, wordt tegen je gebruikt. Dat risico loop je. Een heel kritische column over de wereld van vandaag. Je hoort het straks hier in De Late Avond. En het laatste onderwerp is ook wel interessant. Wat wil je nu eigenlijk, hè? Met je leven later straks? In het verpleeghuis misschien? Met je laatste dagen van je leven? Een moeilijke vraag altijd. Moet je wel over nadenken. Of blijf je thuis? Een afweging die heel ingewikkeld ligt bij heel veel mensen. En we gaan het er vandaag gewoon eens over hebben. Hè? Heel belangrijk hier in De Late Avond. I'm asking you to stay, remembering it used to be so right. If you're asking for the truth, I have to say I won't believe it's good now. So before you turn and walk away, let me love you. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Cause it's always been you. Think that you were all. The Honeys, ja. En natuurlijk Finally Found, een van hun weinige hits. Wel een lekkere. En George Benson daarvoor met Lady Love Me One More Time. We gaan dus lekker gluren bij de buren. En dat doen we op het eiland Voorneputten samen met Herman de Bruin. We kunnen gaan gluren bij de buren in de gemeente Nissewaarten. Hoe dat precies in zijn werk gaat, ga ik vragen aan Marjan Tjaarda. Ze is namens gluren bij de buren van Nissewaarten in onze uitzending. Welkom, Marjan. Dankjewel. Ja, gluren bij de buren. Leuk om hier te zijn. Het is iets wat jaarlijks terugkeert in de gemeente Nissewaard. Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Het is een huiskamerfestival. Mm-hmm. Waarbij we dus eigenlijk huiskamereigenaren koppelen aan een leuke act. En zo is het een laagdrempelige manier voor huiskamereigenaren om hun buren uit te nodigen voor een leuk festivaletje. Een minifeestje eigenlijk bij jouzelf thuis. En voor de act is het een laagdrempelige manier om op te treden en om een podium te krijgen. En zeker nu na corona is dat een mooie kans om weer eens een keertje überhaupt op te treden, maar ook in een intieme setting op te treden. Ja, want als je in de huiskamer optreedt is anders dan in een theaterzaal, hè? Ja, dat zeker. Maar ja, die huiskamer komt er dit jaar toch niet aan te pas. Nee, zeker. Nee, we moeten vanwege corona naar buiten verhuizen. Mm-hmm. Dus het is voor dit jaar in de tuin, bij mensen thuis. Oké. Okay. En dat, want je hebt dan ook groepen of ja, gezelschapjes die optreden, begrijp ja, ik? Dat is ja. De bedoeling. Ja, ja. Ja, mensen kunnen zich nog aanmelden. Mm-hmm. Dus of je nou een leuke toneelact hebt, of je hebt een dansact, of je kan goed zingen. Al heb je een 30-koppig koor, het maakt niet uit. Wij zoeken een leuke tuin erbij. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat mensen zeggen, ja, mijn achtertuin, dan moet je door het huis heen. Dat gaan we niet doen, hoor. Of ja. Toch maar doen. Kan ik me ook voorstellen. Ja. Maar het wordt uiteindelijk heel gezellig, hoor. Dus, dus wij zorgen voor koffie en thee. Dus okay. Dat moet helemaal goed komen. Dan hoeven de gastheren en vrouwen daar niet voor te zorgen, natuurlijk. Heb je al voldoende acts eigenlijk? Of moeten die ook nog gevonden worden? Nou, we hebben wel wat aanmeldingen. En het gaat wel de goede kant op. Maar iedereen mag zich nog aanmelden. We zijn wel echt nog hard op zoek. Mm-hmm. En aanmelden kan nog tot 1 augustus. Oh, 1 augustus. Dan hebben we nog even de tijd om je aan te melden. Ja, de maand, hè? Ja, de gemeente Nissewaard. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen weet welke gemeentes of welke plaatsen daar allemaal onder vallen. Ja, nou, we zijn eigenlijk voornamelijk bekend in Spijkenisse binnen Nissewaard. Maar eigenlijk mogen gewoon alle dorpen in omstreken mogen meedoen. Mm-hmm. We proberen altijd aan te houden dat er 3 tuinen bij elkaar in de buurt moeten zijn. Want dan kunnen bezoekers echt van tuin naar tuin hoppen. Ja, precies. Ja. Per tuin wordt er dan eigenlijk 1 act geprogrammeerd. En tussen 12 en 5 uur speelt die act 3 keer. 3 keer een half uurtje. Dus je kan eigenlijk lekker zo heen en weer wandelen. In principe zijn dus gewoon alle omliggende dorpen uitgenodigd. Mm-hmm. En we merken dat de harde kern echt nog wel in Spijkenisse zit. Ja. Maar we zijn juist bezig met groeien naar dorpen daarbuiten. Ja, dus iedereen die mee wil doen. Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over Heenvliet, Geervliet, die kant op? Ja, ook allemaal, ja. Ja. Alle dorpen binnen gemeente Nissewaard eigenlijk. Nou, dan moeten mensen maar even kijken welke dat allemaal zijn. Maar je kan gewoon op de website kijken en je opgeven. En dat kan ook nog met muziekgroepen of andere acts die iets willen presenteren. Waar moeten mensen zijn om dat te doen? Dat is op www.glurenbijdeburen.nl. Kijk, het wijst zichzelf. Weten ze het allemaal. En dan zondag 5 september gaat het allemaal plaatsvinden. Van 's middags af tot 5:00, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. En hebben jullie nog iets met een entreebewijs of een toegang? Of moet dat nog wat kosten? Nee, het is helemaal gratis. Het is de bedoeling eigenlijk dat huiskamereigenaren zelf promotie maken. En dus hun buren allemaal uitnodigen. Okay. En die mogen natuurlijk gewoon gratis langskomen. Ja, zo is dat. En jullie zorgen voor de koffie en de thee, begrijp ik. Dus dat gaat allemaal lukken. Maar je hebt nog wat mensen nodig die hun tuin beschikbaar stellen om een mooie act te laten horen of te laten zien. Zeker, ja. Dat gaat allemaal gebeuren bij glurenbijdeburen.nl en daar kun je het allemaal vinden. Kan je je ook opgeven en het wordt heel gezellig. Dat heb ik in ieder geval wel begrepen. Van Marjan Tjada namens Gluren bij de Buren in de gemeente Nissewaard. En daar horen allerlei andere gemeenten ook nog bij en daar kan je ook terecht. Want dan gaan jullie ook koffie brengen in Geervliet bijvoorbeeld? Nou, tuineigenaren die kunnen een tas ophalen met spulletjes. Okay. En dit jaar gaat het allemaal digitaal. Dus ik geloof dat we met een code vanuit Picnic gaan werken, maar pin me daar niet op vast. Nee, maar dat staat ook op de website. We gaan even kijken hoe we dat gaan doen. Maar dat jullie iets organiseren, dat is wel duidelijk. Ja. Het wordt een heel groot festijn op 5 september in Nissewaard. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat er allemaal moet gebeuren. Want er zal nog een of andere organisatie moeten komen, denk ik. Ja, het is een aardige voorbereiding, een hele puzzel. Een hele uitdaging. Maar het wordt leuk, we gaan er een feestje van bouwen. Zo is dat, dat is het de goede uitgangspunt. Dankjewel. Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I remember all my life, raining down as cold as ice. Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. As night goes into morning, just another day. Nummer dat we al heel, heel lang niet meer op de radio hebben gehoord van Scott English. Brandy. Prachtig. Zoveel passie in zo'n klein liedje. Geweldig. Uit 1971 trouwens. Hè? En Joe Dassin voor... Ik ga maar niet uitspreken in het Frans. Lijkt me niks. Want dan wordt het helemaal niks. Ga je liggen lachen? Liggen lachen? Ja, misschien lig je wel te lachen al. Nou ja. Laat maar even. Zometeen tijd voor de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij is ook weer lekker bezig vandaag. En hij gaat het hebben over alles wat er gezegd wordt. Of wat er gebeurt, kan tegen je worden gebruikt. En dat is best wel een pijnlijk onderwerp. Je hoort het zometeen na Jason Mraz en Love Someone. It's a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be giving with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other? Beside you, more than just a partner or a lover, I'm your friend. When you love someone, your heartbeat beats so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. Shiny stars all seem to congregate around. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik weet niet of u veel gebruik maakt van de sociale media, maar het hebben van veel vrienden op WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok of Instagram is een pleister op de wonden van de eenzaamheid. Ik zou de mensen niet graag de kost geven die zonder internet het afgelopen jaar niet hadden geweten wat ze met hun leven moesten doen, opgesloten als ze waren tussen de vier muren van hun huis, met een vijandig, onzichtbaar virus overal loerende. En misschien gaan we wel weer zo'n periode tegemoet. Vers 2 is of het allemaal wel echte vrienden zijn. De media hebben de afgelopen maanden volgestaan met berichten over oplichters die met gladde praatjes nietsvermoedende mensen van hun spaarcentjes verlosten. Denk aan valse e-mails, zogenaamd van de bank, waarin om inloggegevens wordt gevraagd. Of Tinnef, dat zich als je kind voordoet en dan vraagt of je even voor een dagje 1000 euro kunt uitlenen omdat zoon of dochterlief toevallig net van bankrekening is gewisseld. Of de man dan wel vrouw van je droom uit een ver land die ineens met een heel ziek familielid zit. Als er geen geld komt, kan de operatie niet betaald worden. Voor zulke valse vrienden wordt continu gewaarschuwd. Pas op met internetcontacten. Weet je wel zeker dat iemand je niet benadert met een valse identiteit? Nu denkt u misschien, het is toch afschuwelijk. Wat zijn er toch veel onverlaten in de wereld die gewetenloos misbruik maken van andermans identiteit. Nu blijkt echter dat sommige van die onverlaten op gemeentekantoren werken. Verleden week maakte de gemeente Delft bekend dat haar ambtenaren geen valse accounts meer zouden aanmaken om burgers op het internet te volgen. Bijvoorbeeld om te zien of ze geen uitjes maken die je van een bijstandsuitkering niet kunt betalen. Of dergelijke vergrijpen. Burgemeester Van Bijsterveld heeft zulke ambtenaren opgedragen daar onmiddellijk en acuut mee te stoppen. Niet omdat ze het erg vindt, maar omdat ze eerst nauwkeurig wil nagaan of zulke praktijken voor overheidspersoneel wel geoorloofd zijn. En zo ja, onder welke voorwaarden precies. Dan zal worden besloten of de ambtenaren hun gluurderijen voort mogen zetten. Er bestaat tegenwoordig een groeiend wantrouwen van de burgerij jegens de overheid. Tot voor een jaar of 10 meenden de meeste Nederlanders wel dat bestuurders het beste met hen voor hadden, al namen ze soms wel merkwaardige besluiten. Tegenwoordig is dat anders. Steeds meer mensen beschouwen de staten niet langer als beschermer, maar als bedreiging. Dat is een groot gevaar voor orde, recht en democratie in ons land. Onder zulke omstandigheden is het des te erger als ambtenaren bij wijze van routine onder een valse identiteit jouw levenssfeer binnendringen. Dat doen ze namelijk als ze je op die manier via de sociale media benaderen. In Delft is weliswaar een voorlopig paal en perk gesteld aan zulke activiteiten, maar je hebt er geen idee van wat er op andere gemeentekantoren gebeurt, al dan niet met goedkeuring van het college. In Nissewaard bijvoorbeeld, Spijkenisse en aanpalende dorpen, daar hebben ze ook al een traditie op dat gebied. Moeten wij ons nu afvragen of we met vermomde ambtenaren te maken hebben als zich op het internet nieuwe vrienden of vriendinnen melden? Immers, de overheid heeft haar ogen overal. Als ze de kleine man te pakken kan nemen, zal ze het niet laten. Wat doe jij, kleine man? Bied je het vuilnis wel op de juiste manier en op de toegestaande uren aan? Wat lezen we daar? Was het bankstel dat je aan de straat zette al binnen een uur door een of andere armoedzaaier in huis gehaald? Heb je de buurjongen je tuin laten maaien? Zwart zeker. Word jij door vrienden voor de maaltijd uitgenodigd zodat je geld overhoudt van je bijstandsuitkering? We hebben het allemaal in de gaten. Nu zegt u misschien, laat de overheid haar gang maar gaan. Ik heb niks te verbergen. Pas daarmee op. Dat bepaalt u namelijk niet. Dat bepaalt de overheid. Of u iets bewerkt. En wat dan? U zult dat merken als de handhaver voor de deur staat. Of de deurwaarder, zoals de ervaring is van de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Ik zeg, als de overheid mij niet vertrouwt, vertrouw ik de overheid niet. Als de overheid mij via de sociale media bespioneert, maak ik ambtenaren niet wijzer dan ze zijn. Alles wat je zegt, wordt tegen je gebruikt. Kijk maar naar Delft. Luister naar Clay, Espionage. Reggae! Explode with flaws,

Ook al een eeuwigheid geleden dat ze deze maakte. Of hij deze maakte. Eigenlijk waren ze met z'n tweetjes natuurlijk. Hè? 1966, Testament. In een ogenblik gaan we het hebben over ja, thuis of in een verpleeghuis. Ja, de individuele keuze moet worden bediend, moet leidend zijn. Je hoort het zo meteen allemaal. In een gesprek met Herman de Bruin na James Blunt en Wise Man. Seven, all the shit that they could find, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. To know they got caught up in your talent show with you panicked little bastards in your fancy dress who just judge each other and try to impress, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Of in het verpleeghuis. De individuele keuze van iemand moet leidend zijn. Amnon Wijnberg, hij is specialist ouderengeneeskunde en scanarts bij ZBVO. En in de uitzending. Amnon, welkom. Goeiedag. Thuis of in het verpleeghuis, ja, vaak is er toch helemaal geen keus? Nee. Dat is zo. En daar gaat het eigenlijk ook over om. Kijk, de aanleiding van deze quote was toch... Dat er uit onderzoek is gedaan waaruit blijkt dat ouderen in het verpleeghuis een jaar korter leven, hè, korter leven dan ouderen die thuis blijven. Mm-hmm. En dus dan is een beetje tendens, jongens, blijf dan liever maar thuis. En dat geeft dus een beeldvorming. Ik denk, die doet absoluut niet recht aan het feit van wat ouderen thuis tegenkomen. Hè? Want is er wat te kiezen? En om wat voor mensen gaat het nou eigenlijk? Ja, maar daar heb je ook antwoorden op. Want ik kan me voorstellen dat iemand naar het verpleeghuis moet, omdat het niet anders meer kan. En dan leef je dus korter. Precies, dus dat is ook al het manco van dit rapport. Dat er net lijkt of u dat te kiezen hebt. Zal ik uitleggen hoe het op dit moment gaat dan zo met zo'n traject? Ja, als dat kan. Ja. Ja hoor. Nou, ouderen krijgen ziektes, krijgen beperkingen, de zorg neemt toe, de zelfstandigheid staat onder druk. En je ziet dat mensen op een gegeven moment het thuis niet meer redden met de zelfstandigheid. Ja. En de enige factor die bepaalt wanneer je naar het verpleeghuis gaat, is of je een mantelzorger hebt. Of die overbelast raakt of niet. En op dit moment zit je in Nederland toch met wachtlijsten voor verpleeghuizen. Je zit met een situatie dat mensen, zodra ze een indicatie voor het verpleeghuis moeten aanvragen, ook nog eens een eigen bijdrage moeten betalen. Dus wat mensen zoveel mogelijk doen en wat de overheid wil, blijf zo lang mogelijk thuis. Maar dat gaat op een gegeven moment niet meer goed en dan heb je geen keuze meer. Nee, en dan moet je wel naar het verpleeghuis. Maar ja, dat wil de overheid toch, dat er zo weinig mogelijk mensen in het verpleeghuis zijn en mogelijkerwijs thuis overlijden? Ja, precies, gezien de capaciteit. En ze zeggen ook altijd, ja, dat is het beste om thuis te blijven. Nou, dat is lang niet zo, want sommige mensen zijn in het verpleeghuis beter af dan dat ze thuis verpieteren en maatschappelijk teloor gaan in een uppie. Maar dat is nog een andere zaak. Het punt is dat de mensen dus op een gegeven moment geen keuze meer hebben en dan in het verpleeghuis komen. Ja. En je moet je voorstellen dat die mensen zeer kwetsbaar zijn. En verwacht je van het nieuwe kabinet iets daarin? Nou, je merkt dat het kabinet op dit moment er nog helemaal nergens mee bezig is. Maar stel dat er een nieuw kabinet, een nieuw kabinet komt. Kijk, binnen alles van klimaat en de jeugd, et cetera, is dit natuurlijk een thema wat ook meespeelt. Ja. Maar we weten dat we richting 2040 met zoveel kwetsbare ouderen zitten. En als we daar nu niet op gaan anticiperen, dat betekent dat we dadelijk ziekenhuizen overlopen. Dat mensen thuis inderdaad gaan overlijden. Dat we ons als beschaafd land moeten gaan schamen over waar we mee bezig zijn. Ja. En wordt die boodschap gehoord door bijvoorbeeld Den Haag? Ik heb vandaag toevallig nog met de minister over gesproken. Maar dat klopt. Het wordt gewoon gehoord. Je ziet dat ook terug. Hè, want dat is de vraag. Waar kan je dit nu teruglezen? De overheid is ermee bezig. Ze hebben een aantal notities geschreven. Zorg voor de toekomst. Mm-hmm. Van GWS. Overheid.nl kan je dat vinden. Een andere hele mooie notitie is de dialoognota ouder worden 2020-2040 van waardigheid en trots. Er zijn ook projecten met langer thuis van de overheid. Verenzo, mijn beroepsvereniging, heeft dingen staan. Ja. Er is van alles. Dus het is in beweging. Ik hoop dat het in het regeerakkoord een plek krijgt. Ja, dat sowieso. Dat zou heel goed zijn natuurlijk om dat te doen. Maar als mensen daar meer over willen weten, je noemde een aantal instanties waar ze kunnen zijn. Is er één plek waar dat te vinden is of is dat moeilijk? Nee, nou, het is als je googelt, dan vind je dat. Hè, dialoognota ouder worden 2020. Die vind je. Zorg voor de toekomst van VWS vind je ook. En langer thuisproject, dan vind je het. Gelukkig hebben we dit soort digitale dingen al voor elkaar. Maar de digitale samenwerking en ICT-systemen in de zorg, die kunnen trouwens ook nog een forse boost gebruiken. Nou, er is nog wat te doen, maar er is licht aan het eind van de tunnel, laten we hopen. Maar samenwerken in de gezondheidszorg is daarbij ook heel belangrijk, heb ik je horen zeggen. Yes. Amnon Wijnberg, specialist oudergeneeskunde en scanarts bij ZBVO. Dank voor het gesprek en heel veel succes met waar je allemaal mee bezig bent. En sterkte in de strijd, want er moet nog wat strijd geleverd worden. I was born in a valley of bricks, where the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night, from the Dutch mountains. I was standing in a valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house in the Dutch mountains. In the Dutch mountains. Mountains. Met a woman in a valley of stone. She was painting roses on the walls of her home. And the the Dutch mountains. Mannen van de Nits aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. De Dutch Mountains. Ik dank je weer voor je gezelschap vandaag bij deze aflevering van De Late Avond. Morgenavond is weer een late avond natuurlijk met Bert de Wolf, want die is weer terug van vakantie. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Wel trusten als je gaat slapen. En natuurlijk een goede wacht als je gaat werken of blijft werken. Tot het sluit van de show, Ignaz en More Than Sympathy.